Aquest dimarts tindrà lloc al Consell d'Habitatge de Tiana. En la sessió participativa, el regidor d'aquesta àrea de l'Ajuntament de la Vila, Ricard Fabra, pretén posar en comú i informar sobre l'estat dels habitatges de lloguer de Can Gaietà. L'empresa adjudicatària Visoren té previst fer públiques les bases al gener del 2012 i lliurar els habitatges al Nadal del proper any. Des del govern local afirmen que utilitzaran tots els recursos al seu abast per garantir que es compleixin els terminis, i és que la promoció social de 69 pisos per joves de fins a 35 anys ha anat patint diversos endarreriments al llarg dels últims anys. La construcció dels habitatges s'havia d'haver iniciat a la tardor del 2008, però l'empresa adjudicatària no va poder accedir al finançament corresponent per portar a terme les obres. Segons l'empresa, el retard s'explica per la manca del marc legislatiu adient, el Pla Estatal d'Habitatge, que va condicionar també un retard en el finançament per part de les entitats financeres. Sí, com sigui, ara sembla que la data d'adjudicació està més a prop, tal com ha indicat el regidor d'Urbanisme, Ricard Fabra. El mes de gener s'obriran les llistes per fer el registre de sol·licitants. A partir d'aquí, doncs, entra ja la redacció de les bases definitives per entrar a sorteig, i a partir d'aquí, doncs, la previsió està en que segurament al Nadal de 2012 ja s'adjudicaran les vivendes, segons la previsió que ens ha donat Visoren. El regidor d'Urbanisme també ha destacat la importància de la sessió del Consell d'Habitatge d'aquest dimarts per poder sentir les veus de diversos col·lectius de Tiana. Entenc que és una cosa que afecta a tot el poble, independentment dels grups, dels colors polítics. Evidentment, serem nosaltres l'equip de govern els que acabarem decidint, però crec que s'ha d'escoltar tothom i crec que hi ha d'haver un consens. El Consell de l'Habitatge el conformen un regidor de cada partit polític amb representació a l'Ajuntament, quatre membres no regidors i un representant del Patronat Municipal de Serveis i Promoció Social. La seva funció és debatre sobre temes relatius a l'habitatge de la nostra vila. La informació local a Ràdio Tiana.